ateş. Gezegenimizin başlangıcından beri jeolojik, kimyasal ve biyolojik evriminin bir parçası olmuş, ürkütücü ama bir o kadar da güzel bir olgu. Atalarımızın bundan binlerce yıl önce hükmetmeyi başardığı bu doğal olgu, sadece yemeklerimizi pişirip avcılarımızı korkutmakla kalmadı, aynı zamanda ekolojik döngünün de vazgeçilmez bir parçası oldu. Bugün gelin ateşten, yangınlardan ve bitkilerin ateşe karşı evrimleştirdiği çeşitli adaptasyonlardan bahsedelim. Çünkü kimi zaman doğal olgulara verdiğimiz duygusal tepkilerin bilimsel gerçeklerle örtüşmüyor olduğunu öğrenmek sizleri şaşırtabilir. Ateşin oluşabilmesi için oksijene ihtiyaç olduğunu duymuşsunuzdur. Aslında bu doğru değil. Flor veya karbondioksit ile de bir şeyleri yakabilirsiniz. Oksijen çok özel bir tepkime için gereklidir. Oksidasyon tepkimesi. Oksidasyon bir atomun elektron kaybetmesi olarak tanımlanır. Genelde oksijen ile ilişkilendirilse de bir atoma elektron kaybettiren herhangi bir diğer elementle girilen tepkimede de oksidasyon yaşanabilir. Oksidasyon tepkimesi çok yavaş veya çok hızlı olabilir. Çok yavaş olduğu bir örnek bir demirin paslanmasıdır. Açık havada bıraktığınız bir demir parçasının zamanla üzerinde turuncumsu kırmızı bir pas tabakası. Yani aslında oksidasyon tepkimesinin bir yan ürününün oluştuğunu görmüşsünüzdür. Tıpkı ateşte olduğu gibi bu renkli kısımda henüz okside olmamış diğer metal parçalarına göre daha sıcaktır. Ancak bu tepkime öylesine yavaş olur ki aradaki sıcaklık farkı sadece 1 santigrat derece civarıdır. Oksidasyon çok hızlı meydana geldiğinde ise ateş oluşur. En basit tanımıyla ateş, ışık ve bazı diğer yan ürünler çıkaran, dışarıya ısı veren yani egzotermik olan oksijenli ve hızlı bir yanma olayıdır. Bu durumda ateş olan yanma türleriyle paslanma ve biyolojik sindirim gibi ateş olmayan oksidasyon tepkimelerini ayırt edebilmemiz için bir terime veya bir olguya ihtiyacımız var. İşte buna tutuşma sıcaklığı diyoruz. Genel olarak tutuşma sıcaklığı bir kimyasalın ısı ve ışık yayarak yanması için ulaşması gereken sıcaklıktır. Bir yerde yanma tepkimesinin başladığı sıcaklık olarak düşünebilirsiniz bunu. Örneğin bir kibrit oldukça kolay yanar. Çünkü kibritin yanan kısmı olan baş bölgesinde bulunan kimyasalların tutuşma sıcaklığı ortalamada 180 santigrat derecedir. Kibriti pürüzlü bir yüzeye hızla sürttüğünüzde sürtünme sebebiyle bu kimyasalların sıcaklığı 180 dereceye erişir ve kibrit alev alarak yanar. Bir başka örnek olarak odun için bu sıcaklık 150 derece civarıdır. Bu yüzden yakacak olarak sıklıkla odun kullanırız. Peki ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. İyi ama ateş olan yerden niye duman çıkıyor? Genellikle gri veya siyah olarak gözüken ve duman dediğimiz gazlar aslında tam olarak yanmamış veya yanamamış maddenin ufak katı parçacıklar, sıvı veya gaz halinde havaya karışmasının bir sonucu. Duman genellikle yanma tepkimesi için yeterli oksijen bulunmadığında oluşur ve çoğu zaman zehirli içeriktedir. Oksijenin bol bulunduğu durumlarda yanıcı maddenin tamamı yanar ve bu süreçte su ve karbondioksit üretilir. Su da, karbondioksit de bildiğiniz gibi renksiz. Dolayısıyla iyi bir yanma tepkimesinde duman görülmez. Genelde kullanılan kömürler de işte bu şekilde saf yanma tepkimesi verebilmesi için çıkarılan işlenmemiş kömürlerin fırınlarda 540 santigrat derece civarında pişirilmesi sonucu elde edilen kömürlerdir. Kömür ne kadar kaliteli işlendiyse o kadar az duman çıkaracaktır çünkü o kadar iyi yanar. Yanma tepkimesi sona erdiğinde hepinizin bildiği gibi yaktığımız unsurdan geriye siyah artıklar kalır. Buna kül, yanık veya kavruk gibi isimler veririz. Aslında bunlar farklı kavramlar. Kül, yanan cismin içinde bulunan ve kolay kolay yanamayacak düzeyde yüksek tutuşma sıcaklığına sahip olan kalsiyum veya potasyum gibi minerallerdir. Yanık ise yanmamış olsa da buharlaşabilecek olan hidrokarbonların tamamen buharlaşması sonrası geriye kalan, neredeyse tamamen saf karbona verdiğimiz bir isim. Tabii ateşten söz ederken bahsetmemiz gereken bir diğer ürün ısı. Yanma tepkimeleri sırasında yüksek miktarda ısı açığa çıkar ve bu sebeple etraftaki ortamın sıcaklığı giderek artar. Bu ısının en yoğun olduğu bölge yanmanın yaşandığı yerdir ve bir mumun bile sıcaklığı bu bölgede 1000 santigrat dereceye kadar ulaşabilir. Ama ateşle işimiz bitmedi. Bu ateş dediğimiz şeyin etrafındaki alev deneyin nesi? Yani ateşi nasıl oluyor da görebiliyoruz? Alev, yanma tepkimesine giren gaz ve katı karışımının yaydığı görünür, kızıl ötesi ve bazen de mor ötesi ışınlamın tamamına verdiğimiz bir isim. Bir ateşin elektromanyetik dalga aralığı, yani görünür dalga boylarında mı olacağı, yoksa kızıl ötesi veya mor ötesinde mi olacağı gibi unsurlar, yanan cismin kimyasal yapısına bağlı olarak değişiyor. Alevin en tipik rengi bildiğiniz gibi sarımsı beyaz olan ve akkor olarak isimlendirdiğimiz ışık yayılımından kaynaklanır. Özellikle bu alevin içinden çıkan is ya da kurum adı verilen ufak katı parçacıkları akkor olarak etrafa saçılabilir. Ancak normalde alevin yaydığı ışığın kesintisiz bir spektrumu, yani dalga aralığı vardır. Örneğin bir gazın tam yanması sonucu ortaya çıkan alev genelde soluk mavi renktedir. Bu durumun yine en güzel örneği bir mum. Yanma bölgesinden uzaklaştıkça alevin rengi de değişebilir. Örneğin bir orman yangınında yere en yakın bölgelerde alev beyaz veya açık sarı renktedir. Bu renk organik bir maddenin yayacağı en sıcak renktir. Bu bölgeden uzaklaştıkça renk önce turunculaşır, sonrasında ise daha da soğuyarak kırmızılaşır. En üst bölgede ise neredeyse hiç yanmamış parçacıklar siyah bir duman olarak göğe karışır. Dolayısıyla alevin rengi incelenen bölgenin sıcaklığına bağlıdır. İşte bu da bizi orman yangınları konusuna getiriyor. Bir orman yangınının en ürkütücü tarafı kendi kendine varlığını sürdürebilir nitelikte olması. Yani bir defa yanma tepkimesi gerçekleştiğinde ateşin sıcaklığı cismi sürekli olarak tutuşma sıcaklığının üzerinde tutar. Bu sebeple ortamda yanacak malzeme, yani yakıt ve oksijen bulunduğu müddetçe yanmada devam edecektir. Yani yeterli enerji neredeyse daima bulunacaktır. İşte bu sebeple yakıt oksijen enerji üçlemesine kimyasal bilimlerde yanma üçgeni adı verilir. Bu üçgen varlığını korudukça yangın da yoluna devam eder. Zaten yangınla mücadelemizde de başlıca yöntem bu üçlüden birini ortamdan kaldırmaktır. İşte bu nedenle yanan bölgelerin üzerine su veya diğer kimyasallar püskürterek enerjisini azaltırız, üzerlerini örtmeye çalışarak oksijen ile bağlantısını kesmeyi hedefleriz, yangının yayılma riski olan bölgelerde koridorlar açarak yakıtı azaltmaya çalışırız. İyi ama burada bir tuhaflık var. Kara bitkileri günümüzden 500 milyon yıl öncesinden beri varlar. Ve yangınlar da en az bu kadar süredir ekolojik döngünün bir parçası. İnsanlar son 300 bin yıldır var ve yaklaşık o kadar süredir. Hadi bilemediniz Homo erectus'a ait bazı ateş kalıntılarını da dahil edersek 1 veya 1,5 milyon yıldır ateşe hükmedebilen bir canlı grubuyuz. Dolayısıyla bizlerin yangınlara sebep oluşumuz ve bunların önüne geçişimizin birkaç bin yıllık tarihi, bitki tarihi ve yangın ekolojisinin yanında bir zerre bile olamaz. Bu durumda yangınlara neden müdahale ediyoruz? Ve yangınlar bitkilerin üreme ve yaşam döngüsünde nasıl bir role sahip olabilir? Evrenin Karanlığında Evrimin Işığı isimli kitabımızı okumuş olanlar bunu gayet iyi bilecektir. Bitkiler bulundukları ortama uyum sağlamak için evrimsel süreçte 3 farklı adaptasyon mekanizması geliştirmişlerdir. Kaçınma, tolerans ve toparlanma. Bunların detaylarına bu videoda girmeyeceğim. Dilerseniz kitabımızda tüm detayları bulabilirsiniz. Bitki evriminden daha çok bahsedeceğim videolar gelecek. Orada belki biraz anlatırım. Ama yangınlarla ilgili olan adaptasyon genellikle bu üçünden sonuncusu. Yani toparlanma adaptasyonları başlığında inceleniyor. Bu adaptif evrimi bitkinin küllerinden doğmasına benzetmek mümkün. Ne demek istediğimi video sonuna doğru gayet iyi anlayacaksınız. Neredeyse her şeyin bir yaşam döngüsü olduğu gibi elbette ormanlarında bir yaşam döngüsü var. Ormanlara özgü bu döngüde tıpkı hayvanların döngüsünde yalın bir gerçeklik olan ölüm gibi kimi zaman son derece yalın ve bir o kadar da ürkütücü bir gerçek olarak yangınlarda bulunuyor. Örneğin Akdeniz ormanlarının çoğu kendi yaşam döngüleri içinde yanmaya mahkum. Yangın Akdeniz ormanları için sıradan bir gerçeklik ve aslına bakarsanız bu ormanlar normal döngüleri içinde ortalamada 50 yılda bir yanarlar. Ve bu olmadığında kulağa inanılmaz gelecek ama ormanın yaşam döngüsü bozulur ve ormandaki bazı ağaç türleri yok olma tehdidiyle yüzleşir. Yani ekosistemin yangınlara ihtiyacı vardır. Ve bitkilerin yangınla ilgili evrimsel adaptasyonları öyle yüzeysel veya az buz değildir. Gelin bazı örneklere bir bakış atalım. İlk önce şunu öğrenmek sizi şaşırtabilir. Bazı bitkiler yangınların başlamasına yardımcı olurlar. Örneğin ardıç ağacının kozalaklarında ve yapraklarında bolca bulunan eterik ve terpenik yağlar yanıcı özelliktedir. Bu yapılar kurak ve sıcak ortamlarda kolayca tutuşurlar. Böylelikle yangının başlamasına neden olurlar. Aman canım, o kozalaklar yanmak istedikleri için öyle değildir. İstemeden yanıyorlardır diye mi düşünüyorsunuz? Şunu dinleyin. kartal ve şahinler gibi ekosistemin önemli parçaları olan yırtıcı kuşların bilerek ormanları ateşe verdikleri gözlendi. Alev şahini yırtıcıları olarak bilinen kara çaylak, ıslık çaylağı ve kahverengi doğan gibi türler aslında yangına dönüşemeyecek kadar ufak çerçöp ateşlerini gagalarıyla ormanın farklı bölgelerine, özellikle de yanmaya uygun ardıç ağaçları ve diğerlerinin civarına götürüp yangını başlatır veya büyütürler. Böylece yangından korkarak kaçan avları kolaylıkla avlayabilmektedirler. Tabii sadece bitkiler değil, hayvanların da birçoğu yangından kaçabilecek şekilde özelleşmiştir. Memeliler genellikle iyi koşucu veya kazıcılardır. Böylece ya ateşlerden hızlıca kaçarlar ya da kendilerini toprağa gömerek yangının geçmesini beklerler. Birçok sürüngen de kendini gömer, amfibiler su kaynaklarına kaçarlar. Mantarlar ise yangın bittikten sonra alevlerden kaçamayan canlılar üzerinde eskisinden bile başarılı bir şekilde ürerler. İyi ama ormanlar kendilerini neden yaksınlar ki diye sorabilirsiniz. Aynı soru şöyle de sorulabilirdi. Hayvanlar neden ölecek biçimde evrimleşsinler ki? Bunu daha önceki bir videomuzda konuşmuştuk. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Ölüm, yaşamın en büyük itici güçlerinden birisi ve birçok avantajının yanında, özellikle de alttan gelen nesillere bol miktarda alan ve kaynak açması sayesinde evrimsel avantaj sağlıyor. Bitki ekolojisinde yangının yeri de tam olarak bu. Bitkiler yaş veya hastalık nedeniyle de ölüyorlar, evet. Ama yangınlar da yaşam döngülerinin önemli bir parçası ve yaşamın bu gerçeğiyle başa çıkacak biçimde evrimleşmişlerdir. Bunu yapamayanlarsa elenmiştir. Yani bitkilerin doğal seçilim yoluyla evrimi, yani adaptasyonları, hayvanlardan pek de farklı değil. Ama bitkilerin yangınla ilişkisi sandığınızdan bile derin olabilir. Öyle ki bazı çamlar, okaliptüs ve banksia gibi bazı bitkiler üreyebilmek için yangına muhtaçtırlar. Yangın ve aşırı yüksek sıcaklıklar olmaksızın bu bitkilerin tohumları aktive olamaz ve üreme döngüsü başlayamaz. Ateş, tohumları saran reçineyi eriterek tohumu açığa çıkarır ve çoğalmasını mümkün kılar. Pirisens adını verdiğimiz özellikteki bazı diğer bitkiler ise az önce bahsettiğim yangın dumanını kimyasal bir sinyal olarak kullanır ve buna bağlı olarak üreme döngüsünü başlatır. Çünkü bu bitkiler bu sinyali toprağı işgal eden ufak bitki ve çalıların yanarak yok olduğu mesajı olarak değerlendirir. Bu büyümek için harika bir fırsattır. Benzer şekilde bazı bitkiler yangın sonrasında özellikle güçlü çimlenir ve büyürler. Öyle ki bazı bitkilerin tohumları yüzeyde yangın ile ilişkili kimyasallar oluşmadan çimlenmeye başlayamaz ve aktif bir şekilde 10 yıllar boyu beklerler. Yangın sırasında bulunan karikin isimli kimyasallar bitki tohumlarındaki Ki2 proteinlerini aktive ederek büyümeyi tetikleyebilirler. Bunların başında laden bitkisi gelir. Hatta bir bölgede yoğun bir laden popülasyonu görülüyorsa daha önceden bu bölgenin bir çam ağacı yangını geçirmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Yangın geçiren bölgeyi yaklaşık 2 hafta sonra ateş zambakları sarar. Yangını seven bu bitkiler yangından sadece 9 gün sonra çiçek verebilir. 9 gün! Sonrasında bu zambaklar yaklaşık 10 yıl sürecek olan bir uykuya yatarlar. Adeta onları yeniden uyandıracak olan yeni bir yangını beklercesine. Hatta bazı bitkiler bunun da ötesine geçerek yangını bir avantaj olarak kullanabilirler. Örneğin çam ağaçlarının henüz açılmamış kozalakları yangın anında adeta bir tohum mermisi gibi davranır. İçlerinde çam tohumları taşıyan bu kapalı kozalaklar yangın etkisiyle ısınır ve iç basınçları artar. Daha sonra bir bölümünün basınç ile parçalanması ile ivme kazanan bu kozalaklar 100 metreyi aşan mesafelere kadar fırlayabilir. Bu şekilde çam ağaçları yangın sırasında daha uzak coğrafyalara yayılarak çoğalmayı başarabilirler. Peki diyelim yangın oldu ve bir ormanı kasıp kavurdu. Bitkiler yangın sonrasında nasıl toparlanırlar? Yani az önce bahsettiğim toparlanma adaptasyonları nasıl işler? Örneğin Akdeniz'de bulunan bitkiler yangınlarla fazlasıyla içli dışlı oldukları için toparlanma mekanizmasının gelişkinliği de dünyada eşsizdir. Çünkü bu ormanlar sürekli bir yangın müdahalesi altındadırlar. Bunun sebeplerinden birisi bölgenin kendi iklimsel özelliklerinin sebep olduğu ve sık sık meydana gelen yangınlardır. Başka bir sebep olarak da sayısız medeniyete ev sahipliği yaptığı için fazlaca maruz kaldığı insan etkisinden bahsedebiliriz. Ancak Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerdeki flora, yani bitki örtüsü, bu yangın stresine karşı evrimleşmiş bitkilerle doludur. Bu bitkilerden birisi hepimizin çok yakından tanıdığı zeytin ağacıdır. Bu bitki toparlanma adaptasyonlarının belki de en ilgi çekici örneklerinden birini sergiler. Zeytin ağacı önce kalın kabuğu sayesinde yangına karşı koymaya çalışır. Ancak kabuk kalınlığının işe yaramadığı durumlarda onu kurtaracak ek bir mekanizması daha vardır. Zeytin ağacı ilk bakışta yangına teslim olmuş gibi görünür. Çünkü ağaç epey bir yanar ve adeta küle dönüşür. Toprak üstü organlarının hemen hemen hepsi ölür. Son derece özel olan bir yapısı hariç. Lignotüber. Bu yapı ağaç gövdesinin en alt kısımlarındaki şişlikler olarak göze çarpar. Neredeyse yanması imkansız olan bu bölge yoğun miktarda nişasta depo eder ve yeni sürgünleri verecek olan sürgün gözlerini içerir. Nişastanın bulunması çok kritiktir. Çünkü bu sürgün gözlerinden yeni dallar ve yapraklar oluşup yeniden fotosentez ile besin üretimi sağlanana kadar depo nişastası olarak bu besin kaynağı kullanılır. Yangın ile üst gövdesi ölen bir zeytin ağacı bir sonraki dönemde akıl almaz bir hız ile lignotüberlerin sürgün gözlerinden çıkan 3 veya 4 yeni gövde ile bizleri selamlar. Küllerinden yeniden doğmak derken ne kastettiğimi şimdi anlıyor musunuz? Tabii yangınlarla mücadelede bitkiler sadece toparlanma adaptasyonlarını kullanmazlar. Tolerans adaptasyonları da önemlidir. Örneğin melez ağacı veya dev sekoyalar gibi bazı bitkilerin kabuklarında görülen kalın termal yalıtım tabakası veya nemli dış kabuk adaptasyonları yangın direncini arttırır. Bitkiler arasında yangın direncini arttıran bir diğer adaptasyon ise yüksek ağaç taçlarıdır. Yani yaprakların ve meyvelerin yerden çok yüksekte bulunması. Örneğin okaliptus bitkilerinin ve birçok çam ağacının yaprakları yerden metrelerce yukarıda bulunur. Böylece çalı yangınlarından pek fazla etkilenmezler. Yangınlar bitkilerin gelişimi için öylesine önemlidir ki Avustralya çim ağacı gibi ateş seven bitkilerin yetiştirildiği bazı seralarda ve hatta devasa ormanlarda itfaiyeciler ve yangın uzmanları pürmüz lambası gibi araçlar kullanarak bilinçli yani isteyerek yangınlar çıkarmaktadırlar. Kontrollü yangın adı verilen bu uygulama aşırı kurumuş veya istenmeyen bitkilerin ve hatta işgalci türlerin elenmesini sağlamakta ormanın kendini yenilemesini mümkün kılmaktadır. Bu uygulama ateşe muhtaç ve ormanın bel kemiği olan ağaçların üreyebilmesini sağlamaktadır. İşte video başında orman yangınlarına verdiğimiz tepkinin mantıklı bir şekilde değerlendirilmemesi halinde neden hataya düşüyor olabileceğimizden bu nedenle bahsettim. Duman gibi insanlar tarafından istenmeyen ve hatta bizler için zararlı olan olgular ile ateşleri ilişkilendirdiğimiz için ve ormanlara yakın bölgelere inşa ettiğimiz evlerimiz, park ettiğimiz arabalarımız, çocuklarımızın koşuşturduğu yaşam alanlarımız yok olmasın istediğimiz için yangınların da mutlak kötülükler olması gerektiğine yönelik bir yanılgıya sahibiz. Buna bağlı olarak nasıl ki ocaklarımızdaki ateşi kontrol edebiliyorsak orman yangınlarını da mutlak kontrolümüze sokmak istiyoruz ve mümkünse tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Ama bu çok daha büyük sorunların önünü açabilir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde Smokey Bear isimli yangınla mücadele konusunda halkı bilinçlendirme projesi yangınlarla ilgili o kadar negatif bir görünüm çizdi ki günümüzde yapılan çalışmalar son 100 yıl boyunca ufacık yangınların bile ne pahasına olursa olsun baskılanması sonucunda günümüzde önüne geçilemeyen büyüklükte yangınların yaşandığını gösteriyor. Çünkü ufak yangınlar az miktardaki yanıcı maddeyi yakarak temizliyor. Ancak bunları bile baskılayacak olursak ormanlarda durmaksızın kuru ağaç gövdeleri ve diğer yanıcı maddeler birikiyor ve asla kontrol edemeyeceğimiz büyüklükte yangınların önü açılmış oluyor. Sırf bu nedenle ABD halkı yangına karşı bilinçlendirme konusundaki mesajlarını değiştirerek yangınların ekolojik anlamda sağlıklı süreçler olduğunu da anlatmaya başladı. Bu konuda bizim de ihtiyacımız olan şey bilim, bilgi ve ateş ekolojisi konusunda donanımlı uzmanlar yetiştirmek. Elbette ormanlara insan müdahalesinin ne düzeyde olması gerektiği oldukça karmaşık bir felsefi problem de aynı zamanda. Evrimin sıradan bir ürünü olarak biz ve tüm faaliyetlerimiz halen doğal veya normal olarak nitelendirilebilir mi? Yoksa insanların doğaya her türlü müdahalesi yapay veya istenmeyen olmak zorunda mı? Bunu bir düşünün. Bir videoda mutlaka bunu işleyeceğim. Peki bu durumda orman yangınları için ne yapmalı? Dokunmayalım mı? Ormanları kendimiz mi yakalım? Elbette hayır. İnsanların sebep oldukları yangınlar genellikle doğal yangınlar olarak nitelendirilmiyor. Çünkü insanlar kamp ateşi ve kundaklama faaliyetlerini Akdeniz ormanlarının ihtiyacı olan 50 yıldan çok daha sık, sadece birkaç yılda bir yapıyorlar. Güneybatı Anadolu Orman Araştırmaları Enstitüsü'nden Coşkun Güney ve ekibinin Uluslararası Yaban Arazi Yangınları Derneği'nde Mart 2019'da yayınladıkları bir incelemeye göre ülkemizin %28 civarı ormandan oluşuyor ve Türkiye'de son 8 yılda toplamda 7000 hektar araziyi yakan 2500 civarında orman yangını yaşandı. Yani her yıl 310'dan fazla yangınla boğuşmaktayız ve bunların her biri 3 hektar civarı bir alanı yok ediyor. Bunların en büyüğünü 31 Temmuz 2008'de Serik Taş Ağıl bölgesinde yaşadık ve neredeyse 16 bin hektar ormanımız yandı. Bu yangınların sadece %11 biri yıldırımlar nedeniyle başladı. Geriye kalan %89'u insan kaynaklı ve bunların %60'ının nedeni bilinmiyor. 2004 yılına ait orman yangını istatistiklerine göre insanlar tüm yangınların %94 ila %97'sinden sorumlu ve bunların %14'ü kundaklama, %58'i ihmal, %5'i yanlışlıkla, %23'ü ise bilinmeyen nedenlerle çıkıyor. Doğal nedenlerle başlayan yangınların oranı sadece %3 veya 6 civarı. Yani insan faaliyetlerine bağlı olarak başlayan ormanların oranı gerçekten çok fazla. Buna rağmen ülkemiz ormanla mücadelede diğer ülkelerin birçoğundan çok daha etkili ve çok daha hızlı. 2003 yılında ortalama 40 dakika olan yangına müdahale süremiz 2018'de 14 dakikaya kadar indi. Hatta Amerika'dan Yunanistan'a, İsrail'den Kazakistan'a kadar birçok ülkeden yangın uzmanları ülkemizdeki Orman Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi'ne gelerek bilgiler edinmekte, bu ülkelerin uzmanlarıyla işbirliği yapılmakta ve hatta bazıları bizzat ülkemizde eğitilmekte. Günümüzde bir orman 50 yıllık döngü yerine maalesef ortalamada 5-7 yılda bir yanıyor. Şu grafiğe bir bakın. Yangın sayısındaki artışta bir anormallik var, onu söyleyeyim. Bu anormalliğin bir sebebi insanlığın ormanlık alanlara daha fazla yerleşmesi, piknik gibi faaliyetlerin daha riskli bölgelerde daha sık yapılması ve belki tahmin edebileceğiniz gibi küresel ısınma. Yaz aylarının ortalama sıcaklığı arttıkça ormandaki malzemelerin tutuşma sıcaklığına erişmesi de giderek kolaylaşıyor. 2018 yılında Barton Üniversitesi'nden Mertol Ertuğrul ve arkadaşları tarafından yayınlanan bir makalede de vurgulandığı gibi küresel ısınma nedeniyle çok daha geniş arazilerde çıkan yangınlarla baş etmek zorunda kalmak üzereyiz. Normalden çok daha sık yanan Akdeniz ormanlarının böylesine güçlü bir seçilim baskısını ve stresi daha ne kadar kaldırabileceği meçhul. Orman yangınları ormanın doğal bir parçası olsa bile eğer ormanlarımıza toparlanma adaptasyonlarının işleyeceği kadar süreyi bile tanımazsak bizi sonsuza dek terk edebilirler. Bu doğaya karşı açtığımız sonu gelmek bilmez savaşta işlediğimiz en aptalca, en kabul edilemez savaş suçu olurdu. Bu suçu işlememenin tek yolu da halkı bilimsel gerçeklerle donatmak, güçlü yasal denetim mekanizmaları işletmek ve ormanlarımızın sağlığını yakından takip etmek. İşte böyle. Evrim ağacı olarak ormanlarımızın ve bitkilerin önemini, ekolojisini, evrimini anlatmaya devam edeceğiz. Eğer bu çalışmalarımızı faydalı buluyorsanız ve evrim ağacının Türkiye'nin en büyük popüler bilim oluşumu olarak yoluna devam etmesinin bir parçası olmak isterseniz, ekranda gördüğünüz bu harika destekçilerimiz arasına siz de katılabilirsiniz. Patreon ve Kreosus gibi kitle fonlama araçları, bütçenizi zorlamadan, size uygun miktar her ne kadarsa o kadar düzeyde ödeme yaparak evrim ağacının faaliyetlerine katkı sağlamanızı mümkün kılıyor. Böylece bizler de denenmemişi deneyebiliyoruz, yapılmamışı yapabiliyoruz ve Türkiye'de bilimin yayılması çalışmalarımızı sürdürebiliyoruz. Bu videoyu izlediğiniz için yürekten teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.